дістанеться. Слухайте Радіо Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У справе аб масавых непарадках у Менску 38 абвінавачаны. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць адносна падзеяў у Беларусі меркаванні праваабаронцаў. Александр Лукашэнка звязвае бунты ў паўночнай Афрыцы з недахопам харчавання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Студэнт трэцяга курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Фёдар Мірзаянаў, 38-й абвінавачаны па крымінальнай справе аб масавых непарадках. 25 студзеня яго даставілі на допыт у следчае ўпраўленне. Па выніках допыту ён быў узяты пад варту на трое сутак у якасці падазраванага, а потым яму было выстаўлена абвінавачанне. Фёдар Мірзаянаў за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску адбываў 15 сутак у Жодзіне. Малады чалавек не з'яўляецца сябрам партыі ці дэмакратычных моладзевых арганізацыяў. Я нагадаю, што 26 студзеня міністр унутраных справаў Анатоль Кулішоў заявіў, што было затрымана 50 актыў удзельнікаў снежанскіх падзеяў. З іх 37 выстаўлены абвінавачанне, 33 абвінавачаныя знаходзяцца ў следчых ізалятарах, 4 пад падпіскай аб нявыездзе. З 50 чалавек 16 раней прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, адзначыў Кулішоў. Навіны пра зняволеных збіраў Алег Груздзіловіч. 3 лютага ў КДБ павінны былі выклікаць адваката Насты Палажанкі, але следчыя дзеянні з удзелам актывісткі Маладога фронту так і не адбыліся, паведаміў у Свабодзе бацька арыштанткі Уладзімір Палажанка. Вечарам адвакат гаварыў, што возможна будуць какія-то следственныя дзеянні. На судзе следчы сказаў, но нічога не было, ні вчора, ні сёння. Нагадаю, Наста Палажанка застаецца адзінай жанчынай сярод амаль 30 вязняў следчай турмы КДБ амерыканка, якім выстаўлены абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч больш лістоў мужа не мае, але ёй упершыню выдалі для мыцця пасцельную бялізну мужа. У яе прынялі пэўныя харчы для мужа, з чаго Марына, медык паводле адукацыі, робіць выснову, што выхад з галадоўкі для Статкевіча яшчэ не завершаны. Садавіну па сутнасці большую частку не ўзялі. Затое я на ўсялякі выпадак ўзяла прастаквашу, думаю, ну калі выходзіць, то это яму магло б быць карысна. Прастаквашу ўзялі. Тыя прадукты, якія мяне ўзялі, яны як бы, ну, сведчаць, што это яшчэ недалёка яны прасунуліся, скажам так. У выхадзе з галадоўкі, так? Ну, так, можна расцаніць. Адразу некалькі скаргаў падала маці Павла Сівярынца Таццяна. У тым ліку не толькі ў беларускія ведамствы. Скарга ў прокуратуру Менска на тое, што не дазваляюць сустрэчы з адвакатам, парушаючы права на абарону з адпаведнасці з артыкулам 62 Канстытуцыі Беларусі. Падала скаргу ў Міністэрства аховы здароўя за лекі, за недастатковую медычную дапамогу і ў Чырвоны крыж. Таццяна Сівярынец двойчы перадавала Павлу патрэбныя яму лекі, але з апошняга сынова ліста зразумела, што гэтыя лекі да яго не трапілі. Таксама маці вязня сумняваецца, што ў турме быў зроблены медычны агляд яе сына, як патрэбна паводле закону. Вернікі просяць адпусціць Насту Палажанку. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае пакаленне» з Наваградку звярнуліся з адмысловым лістом у генеральную пракуратуру. Адтуль адказалі, што ліст накіроўваецца на разгляд да следчага, які вядзе гэтую справу. Былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў і журналістка Ірына Халіп застаюцца пад хатнім арыштам. У сваіх кватэрах яны жывуць ва ўмовах жорсткіх абмежаванняў. З хатнім побытам ім дапамагаюць упраўляцца блізкія сваякі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. У зняволены Ірыны Халіп бацькі не толькі адзіная крыніца кантакту са знешнім светам. Без практычнай дапамогі родных зняволенай у сябе дома Ірыне было б складана наладжваць побыт для сябе і трохгадовага сына Даніка, кажа бацька журналісткі, драматург Уладзімір Халіп. Мы ўвесь час да яе ходзім, Люцына там амаль заўсёды знаходзіцца, ну я прыходжу так час ад часу. Чё ж трэба прынесці, занесці, шмат праблем. Чыста пабытовых і яшчэ псіхалагічных, як вы разумееце, таксама. Уявіце сабе сітуацыю, нехай нашы слухачы ўявіць сабе, што такое жыць жанчыне побач з двума чужымі мужчынамі, гэта, я думаю, не надта проста. Уладзіміру Някляеву, які ўтрымліваецца пад хатнім арыштам ва ўласнай кватэры, таксама забаронена карыстацца тэлефонам і кампутарам, сустракацца з іншымі людзьмі. Каб падтрымліваць лепшы настрой, ён спрабуе дапамагчы жонцы ў хатніх справах, нават не зважаючы на слабое здароўе. Таксама Некляеў спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі, кажа жонка Вольга Некляева. Ліст пра тое, каб дочкі змаглі з ім сустрэцца, панеслі супрацоўнікі КДБ, якія ў нас былі вось зараз, самі аддадуць, і там трэба. Відаць, можа, следчы вырашае. Нешта не падказае, што гэта пытанне павінна вырашыцца, бо ўсё ж такі бацькоў Халіп дапускаюць. Ну і там ва ўмовах, што блізкія родственнікі могуць бачыць, а хто бліжа, чым родныя дочкі. Це так, зменаў ніякіх няма, тое ж самае, што учора. Журналістка Наталя Радзіна пад падпіскай аб нявыездзе. Яна не мае права пакідаць межы гораду Кобрня, дзе павінна заставацца на ўвесь час следства і суду. Радзіна працягвае займацца журналістыкай, але пасля публікацыі ў інтэрнэце некалькіх артыкулаў мясцовыя міліцыянты папярэдзілі, што яна не мае права даваць ацэнку цяперашнім падзеям, паведамляе Наталля Радзіна. Усе предупреждения уже были сделаны. Мне на время следствия, поскольку я являюсь обвиняемой, необходимо воздержаться от оценочных суждений. Так я как-то никуда особо не хожу, пока просто люди ко мне приходят, навещают. Все возмущены просто тем, что происходит вообще, тем, что я оказалась в тюрьме, безусловно. Тем, что по-прежнему остаются люди в тюрьмах. Естественно, очень людей возмущает и беспокоит судьба Дани Касанникова. Что там с Ириной? Люди настроены достаточно критически по отношению к нынешней власти. Наталья Радзіна не выключая, что по закончении усіх процессов, связанных с падзеями 19 снежня в Менску, свои уражанні про перажытое яна будзе выдаваць асобнай кнігай. А свои сённяшнія уражанні про падзеі у Беларусі выказваюць слухачы свабоды. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Лявон Ліберман з Бабрыску. Апазіцыянеры не столькі нашкодзілі ўладзе, колькі самі сабе, сваім родным і блізкім. А таго выніку, на які разлічвалі, не дасягнулі. Навошта было так рызыкаваць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Нагадаю, нам можна пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама тэлефанаваць на нумар 226-39-52. Уже многія десяцілетия мне приходится видеть сплошные преследования, репрессии, иные расправы над инакомыслящими, которые над ними безнаказанно осуществляют оборотни или другие продажные и особо опасные коррумпированные отбросы, представляющие непорядочных представителей власти или их сообщников. С уважением, Виктор Бутто. Мене надта турбуе, якім чынам суддзі савецкага раёна горада Мінска пазбеглі кары. Ніводнага з іх няма ў спісу невыязных. Мене асабіста 20 снежня 2010 года адарыла 15 днямі зняволення Лухверчык Алёна Мікалаевна. А такіх, як я, было больш за трох дзясяткаў. Івацевіч і Халадовіц Станіслав. Парады в ОПГ, телевизору, все кричать, нарушение законов, господи ты мой, каких законов, кто их принимает, эти законы, как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются по им качествам, кто ниже согнется, ты кто лепей лишнее? Вот эти люди пишут законы. Телефонуйте нам на номер 226-39-52. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў кіраўніцтву Міністэрства замежных справаў улічваць у сваёй пазіцыі адносна падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў меркаванне праваабаронцаў. Пра гэта ён заявіў на пасяджэнні Рады развіцця грамадзянскай супольнасці і правоў чалавека пры прэзідэнце Расіі. Даручэнню папярэднічаў зварот праваабаронцаў да расійскага лідара. З ініцыятарам звароту Сергеем Крывенкам размаўляе наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. С Сергеем Крывенком я познаёмився 4 студень 2011 года. У той день у Менску прайшла пресовая конференция Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси. На ее спадар Крывенко, чалец президентской рады, публично пообещал довести правдивую информацию про массовое порушение правов человека в Беларуси после президентских выборов особисто Дмитрию Медведеву. И слово свое стримал. Мне передали данные, то, что я видел, и от других правозащитных организаций. Действительно, я оформил в эту записку, которую разослал членам совета. Мы заседаем планово, есть рабочие группы, и мы постоянно обмениваемся информацией. Вот в эту нашу электронную рассылку я запустил эту информацию. И на основании этого в совете было решено подготовить заявление для передачи президенту. Реакция Дмитрия Медведева на ваш заворот уже ведомая. Президент здивлен тем, что отбывается в Беларуси после выборов. Однако до стенограммы поседжения не прикладенные видеоматериалы. Насколько, на ваш погляд, покольки вы были побач, российский лидер был щирым у своих выказываниях, те закранула его по-соправдному белорусская ситуация? Очень задело. И видно было, вот как он первую фразу и как он среагировал, он сказал, что вам хорошо, ну типа того, вам хорошо, недословно цитирую, вы правозащитники и свободны в своих словах, изъявлениях и так далее. А я все-таки президент и должен учитывать другие различные факторы, то есть дал понять, что не может среагировать так, как человек, потому что все-таки глава государства. Но тем не менее он дал понять, что в курсе ситуации, что тоже возмущен. Спадар Кривенко, те будете вы протягивать назирание за становищем у Беларуси, и те можно сподеваться, что до президента Медведева трапите новая информация? Ну, конечно. Встреча с президентом – это как бы просто такой разовый сюжет, но у нас же это и постоянно идет обмен информацией. Можем через председателя совета ему направлять различные материалы и направляем по разным темам. Так что точка не поставлена. Пока ситуация не перейдет в нормальное русло, то, конечно, это все будет продолжаться. Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси створили больше за 20 неурадовых организаций «Краина БСЭ» 27 снежня 2010 года. Вы на хвалях Радио Свободу, у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Студент 3-го курсу Белорусского державного экономичного университета Федор Мирзаянов стал 38-м обвинуваченным у справе об массовых непорядках у Менску. Владимир Некляев, який знаходится под хатним арештом, спробует домагчыся дозволу на сустречу с дочками. Павел Северынец у турме не отрымливая леков, якія ему передае мати. Верники просят отпустить с под варты наступ Алаженку. Президент России Дмитрий Медведев доручил керавництву МЗС уличивать у своей позиции относно подеи у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев. На нараде у пытаниях развития молочной галины Александр Лукашенко связал бунты, якія почались у полночной Африцы, не с протестом супраць диктатуры, а с недохопом харчавання. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе ў пытанні развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым для нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Як падзеі на поўначы Афрыкі ацэньваюць іншыя беларускія палітыкі? Ці да месца паралелі паміж Егіптам і Беларусю? Спрабаваў высветліць Ігар Карней. Беларуская пазіцыя ўсё часцей праводзіць паралелі паміж падзеямі ў Егіпце і Беларусі. Маўляў, грамадства стамілася ад аўтарытарных лідараў, якія прыватызавалі ўладу і навязваюць насельніцтву ўласны сцэнар пабудовы аўтакратыі. Аднак старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай лічыць, што падобныя параўнанні некарэктныя. Я не магу падзяліць меркаванне тых, хто спрабуе правесці такія простыя аналогіі, паставіць нейкі знак роўнасці. Яны не будуць карэктнымі. Гэта будзе нейкая віртуальная канструкцыя, але яна вельмі далёкая ад рэальнасці. На жаль, сітуацыя ў гэтай ключавой краіне, рэгіёну, напружанасць захоўваецца. Трэба шукаць шлях, як іх урэгуляваць. На вяршыні егіпецкай улады Хосні Мубарак знаходзіцца апошнія 35 гадоў, прычым 3 дзесяцігоддзі непасрэдна кіруе краінай. Пасля таго, як у 1981 годзе быў забіты тагачасны прэзідэнт Анвар Садат, віцэ-прэзідэнт Мубарак аўтаматычна заняў вышэйшую пасаду. Да 2005 году ягоная кандыдатура на кожны новы тэрмін вылучалася на безальтэрнатыўнай аснове, але ўнесеныя ў канстытуцыю змены не далі магчымасці альтэрнатыўным кандыдатам нават наблізіцца да рэальнай улады. Журналіст-міжнароднік Міхась Бацян кажа, што не заўважыць пэўныя аналогіі проста немагчыма. Фактычна заўсёды, калі справа ідзе аб звяржэнні дыктатуры, можна прайсці паралелі. І самі дыктатуры, яны падобны. І тая прапаганда, якая вядзецца, не нават выступленне Бубарака, які кажа, што ён баіцца, каб з краінай што не зрабілася. Гэта ж падобнае да выступлення іншага пэўнага прэзідэнта. А пачаліся гэтыя правакацыі, калі выйшлі паплечнікі Мубарака. Ну, гэта ж амаль падобна, як выйшлі біць шклы. Нас у доме ўраду, на шчасце, не стралялі, але форма метады вельмі падобныя. Палітык Пётр Садоўскі, які адным з першых у суверэннай Беларусі атрымаў ранг надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара, перакананы. Агульная стомленасць ад сваіх рэжымаў яднае і егіпецкае, і беларускае грамадства. Натуральна, з папраўкай на традыцыйную спецыфіку ўсходу. Наступае нейкая, як бы сказаць, вясна народаў. Як вот у нас было в канцы 80-х, так нешта такое пачынаецца ў Афрыцы, распайшло ўсё тут. У нас трошкі цяпер, во всякім разе, уздыму нема. В гэтым сэнсе адрозненне ёсць. Але вот гэта стомленасць грамадства, падмацаваная вот гэтым велізарным, аднастайным часовым панаванням вот аўтарытарнай асобы. Падзеі ў Егіпце паступова выходзяць за рамкі Каіру, Александрыі, Суэцу і перакідваюцца на іншыя рэгіёны. Нарэшце гэта заўважылі ў Беларусі, грамадзяне якой да апошняга сцякаліся на ўзбярэжжа Чырвонага мора. Міністэрства спорту і турызму Беларусі паведаміла, што колькасць беларусаў ад пачатку тыдня скарацілася ў Егіпце на 500. У каго скончыўся тэрмін адпачынку, ўжо вярнуліся, а новыя турысты ўсё часцей просяць памяняць кірунак ці адтэрмінаваць падарожжа. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтааказнік у Менску нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зноў слова нашым слухачам. Иностранцы, вы сеяце ненавісць і вражду между народамі. У вас замашкі диктатараў і імперіялістаў. Падтвердзеннем этого являюцца ваши дурацкія санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты до тех пор, пока они не станут хорошо работать на благо своей страны, своего народа. 150 человек не смогут ездить в Евразиас. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия. У доме літаратара апошнім было, што раскуплена ў кнігарнях усё, што створана паэзіяй душы Некляева. І людзі шукаюць яшчэ і яшчэ. Напэўна, аб гэтым ведае і спадар прэзідэнт Лукашэнка. Таму вялі паэта беларускага пад хатні арыш. А беларусы пачынаюць чытаць усё больш слова роднае, высокароднае. Знаходжанне лукашэнкаўскіх апрычнікаў у кватэрах Некляева і Саннікава – гэта маральна-псіхалагічнае катаванне, якое адрыгнецца яго арганізатарам і натхняльнікам. Заставьте пакоі нашого прэзідэнта. Ко свои атаки на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеюсь на то, что мое заявление озвучит так называемая свобода. Патриот Беларуси. Звонки на свободу. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашем радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Дарагія слухачы, звярну вашу ўвагу на тое, што ад сённяшняга дня ўводзіцца змена ў частотах нашага вяшчання. Праграма, якая выходзіць у эфір ад 22 гадзіны менскага часу да поўначы, больш не будзе гучаць у дыяпазоне 41 метр. Гэтая праграма цяпер будзе перадавацца на дзвюх частотах у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, 58-40 і 59-30 кілагерцаў. Сёння на гэтых хвалях і частотах вы пачуеце нашу новую перадачу. кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага ў новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Нямецкая амбасада ў Менску правяла сустрэчу з журналістамі, прысвечаную ўдзелу Нямецчыны ў Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы». Арганізатары з беларускага боку паабяцалі, што на выставе будуць кнігі і Владзіміра Някляева, расказвае Алесь Дашчынскі. У нямецкай амбасадзе адзначаюць, што Нямецчына будзе на гэтай выставе ганаровым госцем. Пад дэвізам «Нямецчына – багацце фарбаў і адценняў» яна прадставіць сваю прадукцыю на стэндзе ў 250 квадратных метраў. Але ці бянтэжыць нямецкі бок тое, што кніжная выстава праходзіць у краіне, дзе пад арыштам трымаюць паэта Владзіміра Някляева, а ў развяз уводзіць санкцыі? На гэта пытанне карэспандэнта «Свабоды» прадстаўнік нямецкай амбасады Пэтэр Дэтмар сказаў. Той факт, што мы ўдзельнічаем у кніжнай выставе «Кірмашы», паказвае, што ў нас няма ў дадзеных адносінах нейкай няпэўнасці. Я сам вялікі прыхільнік падзелу культуры і палітыкі і вітаю гэтую ідэю. І ў рэзалюцыі міністру замежных справ краінаў Еўразвязу вы не знойдзеце ніводнага слова, якое ў той ці іншай форме перашкаджала б супрацоўніцтву ў галіне культуры. Напярэдадні з'явілася заява шэрагу украінскіх літаратараў і выдаўцоў, якія заклікаюць украінскіх удзельнікаў байкатаваць кніжны кірмаш у Менску ў знак салідарнасці з Уладзімірам Някляевым і Наталкай Бабінай. Яна стала ахвярай КДБ, у яе канфіскавалі кампутар з падрыхтаваным да выдання раманам. Пэтэр Дэтмар сказаў, што як прадстаўнік нямецкай амбасады не можа даваць ацэнку пазіцыі украінскіх пісьменнікаў. Выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў дадаў, што з палітычных матываў няма ніводнай адмовы ад удзелу ў менскім кірмашы, маўляў, кнігі па-за палітыкай і па-за межамі. На пытанне, ці будуць кнігі Владзіміра Някляева на кірмашы, спадар Макараў сказаў, канечне. У нас, вы знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, ну, чтобы Министерство этой информации, наверное, сказало, что книги этого автора не было. В условиях участия очень четко написано, что выставки ярмарки могут принять те же участие, все желающие, ну, кроме книг, которые представляют пропаганду насилия, фашизма, ну, эти книги, конечно, это запрещено. Но у нас такого списка, опять же, официального это нет. Все книги, пожалуйста, доступ у любых авторов. Абяцае выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў. Паэт Уладзімір Някляеў часты госць у сваім родным краеве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць краеўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». У нашай сённяшняй праграме. Допыты і ператрусы грамадскіх актывістаў працягваюцца гэтымі днямі ў розных рэгіёнах Беларусі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спасылаюцца пры гэтым на тое, што расследуюць крымінальную справу аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Тым часам ЗВНУ ў звязку з тымі ж падзеямі адлічваюць студэнтаў. Падрабязнасці паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Берасейшина. Три допыты в Барановичах и два у Берасти провели у четвер супрацовники КДБ на Берасейшине, удокладняя Сергей Ягоров. Виктору Тяпину, Миколаю Чорновусу и Сергею Гошу с Барановичу супрацовники КДБ выписали позву з'явиться на допыты мясцовую управу. Виктору Тяпину, який під час выборов працював в инициативной группе Владимира Някляева, позва была выписана на 17-ю годину, але супрацовники КДБ не стали чекать позначено часу, сами приехали раніцей на место працы барановського активиста и провели допыт, розповідає спадар Виктор. Расспрашивали выступление Княгляева, призывал ли он людей на площадь. Все для проформы. У них есть отличные все данные, где я был 19 числа, но тем не менее я должен им собственноручно изложить то, что я был на избирательном участке. Отрабатывают свой хлеб, доказывают, что они что-то ищут. Візіт Мікалая Чорнавуса ў баранінскі КДБ працягнуўся каля гадзіны. Паводле яго словаў, цяжка назваць гэта допытам. Конкретно, был ли я на площади? Нет, я на площади не был. Призывал ли я кого на площадь? Я говорю, никто из баранінскіх ніхто не был. Ну, они знают, что никто не был из баранінскіх, только молодежь была. Кася Сельдзевская з Берасці 19 снежня была на площі. Дзяўчыну выклікалі ў берасцейскай КДБ. Почему я была на площади? ответ моей мысли, знала ли я, что все это не санкционировано, что я совершаю противозаконные действия. Далее про подеи на Витебщине поведомляет Бронислава Станкевич. Подчас минулой выборчей кампании Владислав Воронецкий был доверенной особой Андрея Санникова. За это спецслужбы погрожают ему и теперь. После подеи 19 снежня Владислава Воронецкого неодночи допытывали супрацовники Витебской областной управы КДБ. Не без уплыву этого ведомства, на думку активиста, теперь ему погрожает звольнение с працы. Мне он вызвал начальник к себе и говорит, вот, ко мне приходили, я думаю, ты сам знаешь кто. Мне сказали, чтобы ты испытательный срок вообще не прошел, чтобы мы тебя уволили по статье. То есть, извини, как бы, но просто придется тебя уволить, потому что вот, я не хочу проблем ни себе, ни еще кому-то. Владислав Воронецкий працует на Витебском заводе электровымиральных приборов. По звольнении его попередил начальник цеху, назвавший навод прикладную дату, коли активист, студент-заводчник вернется на вытворчесть после этой сессии. Градинщина. Удельника площади с городни Бориса Захарчука отличили с университету имя Янки Купалы. Удокладняя Михаил Корневич. Другокурсник Борис Захарчук был удельником площади. В его на экватере робили пиратрус, а потом его несколько раз допытывали у КДБ. Сам он кажет, что не сдолел сдать три испыты, хотя рихтовался до их. Готовился к экзаменам. Как-то вот я знаю детей, ну подтягивали, но мне как-то... Я считаю, что не шли навстречу, это точно. У меня всегда было посессии только вот по одной пересдаче максимум, а тут сразу три резко. Такого никогда не было. Еще одному удельнику площади Евгену Бусько отвлечение погрожает. Ему треба пересдать два экзамена. Евген отсидел 15 суток. Егоную мать Валентину Бусько, якая працавала адвокатом у Городинской областной коллегии, позбавили працы, аннулявши лицензию. Просто он нигде задержан не был. Вот так тихонько пришли, обыск провели. То есть огласки вот в отношении его нигде не было. И поэтому, наверное, считали, что вот это все тихо. И если даже отчислят, то не будет считаться, что это за площадь. Хитрый ход. Гомельщина. Напередодні супрацовники Мазырского отдела Гомельского УКДБ провели пиратрус у Рогора Кривицкого, активиста компании, альтернативного кандидата в президенты Андрея Санникова. Я уже не понял, чего шукали. Ну, приходили, поискали, пошли, ничего не нашли. Протокол составили. Тут написано старший лейтенант Щербин, оперуполномоченный Мозырского ГОУ КГБ. По-моему, у них есть какой-то список, но я его, конечно, не видел, это я так предполагаю. Как и для чего он составлен, не знаю. По этому списку они так всех ходят и проверяют. Мазырские чекисты провели пиратрус и у Калинковичах, у приватном доме Тамары Зайцевой, назиральницы и шальца команды Виталя Ромашевского. Шукали, какие речи, как бы получить мою справу до событий 19 числа и по моей оппозиционной деятельности. Ничего не было. Ну, нашли диски, там песни Некляева. Вот три диска, и плюс у меня были хиты христианские. Это просто были диски, лежали у коробки у сына. У его магнитофона, и он иногда их уключал. Вот изъяли эти диски. Прогучав региональный огляд свободы. На хвалях Радио Свобода еще раз нагадаю основные подеи дня. Студент третьего курса Федор Мирзаянов стал 38-м обвиначенным у справе об массовых непорядках у Менску. Президент России доручил керавництву МЗС уличивать у своей позиции относно подеи у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцу. Александр Лукашенко связал бунты у Полночной Африки не с протестом супер диктатуры, а с недохопом харчевания.